Medine miraç doldu, cemali gül günah dedim. Günler yıllar asır oldu, kokan gülün solmaz oldu. Medine miraç doldu, cemali gül günah. Gülah verdim.